اوس خبر سوم پتا وند خپل جبی سو دنیا رات زندان خپل جبی اوس خبر سوم پتا وند خپل جبی سو دنیا رات زندان خپل جبی سو دنیا رات زندان خپل جبی بے پروا دی کړه لما خوا جملګری د امید غوټې می پات اسوینم ګړی ستا د لاس رات پیش سولستاری رڼې اوشکې می پسترګو کې رنګاړي زما د ژوند څخه د ټول خوندونه وړي رات جوړ او پیغام خپل ژبي زما د ژوند څخه د ټول خوندونه وړي رات جوړ او پیغام خپل ژبي اوس خبر سوم پتا وند خپل ژبي سو دنیا رات زندان خپل ژبي سو دنیا رات زندان خپل ژبي شب دا وای چې ورسته یا کلمړی وای یا پیدا پدې دنیا کې لیونی وای مسخمار دا تور غرونو غرسنی وای په نسیم می خوشالی ساتو ګړی وای یا خو خدایا لا ازل زګونګی وای نن بنوای سرگردان خپل ژبي یا خو خدایا لا ازل زګونګی وای نن بنوای سرگردان خپل ژبي اوس خبر سوم پتا وند خپل ژبي سو دنیا رات زندان خپل ژبي سو دنیا رات زندان خپل ژبي یو الهم د ثواب هم د ګنا د تالا کړي خالق خدای دا کلا د زار په دودی شکل پانو د هر چا د هم پست د هم تیرا تورا بلا د هم پست د هم تیرا تورا بلا د سرس کروټ پجام کې د تقوا د پور سوی هر انسان خپل ژبي سرس کروټ پجام کې د تقوا د پور سوی هر انسان خپل ژبي اوس خبر سوم پتا وند خپل ژبي سو دنیا رات زندان خپل ژبي سو دنیا رات زندان خپل ژبي پټ خوله کې د انسان دروندوال ښکاری جهالت دې چې پر خپل ځای سنوایي قیل او قال چې بے معنا وي بیا بشاړي حق ویل د ناصحانو عمل غواړي حق ویل د ناصحانو عمل غواړي داسې څوک ستاسو چې ترې پټ وینون لاري عابد ځوان سو په خفګان له خپل ژبي داسې څوک ستا چې ترې پټ وینون لاري عابد ځوان سو په خفګان له خپل ژبي اوس خبر سوم پتا وان د خپل جبی سو دنیا رات زندان ل خپل جبی اوس خبر سوم پتا وان د خپل جبی سو دنیا رات زندان ل خپل جبی سو دنیا رات زندان ل خپل